og solbrændte ben over du, hvor det enge og grønklædte skov hører musikkespiller dag bryder frem. På scenen der oppes og gruppen og spiller sange der ønskes af drenge og pil. Af hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdag aften, det går løs. Af hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs. Men ude i mørket, hvor lyset er glimt, der svinger en dreng sine ben i en dans. Det er mættet med dufte og røg i lokalet, med pigen som bare er hans. Det er Anton med armene tæt om sin anden. De kommer og håber, at vennerne siger, der er hun har jeg gang i hele byen. Det er lørdag sammen, det går løs. Der er hun har jeg gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs. Der er hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdagsaften, det går løs. Der er hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs. Med hoppende hjerte og din drømme stemme skal Anton Anne, vil du være min? Jeg er fattig, men spørger nu, hvis du giver en chance, kan love, at sommeren bliver din. Anna hun rødmer, hun støster en smule, og Anton han charmer, til hun siger ja. Der er hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdagsaften, det går løs. Der er hu har jeg gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs.